Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. To oznacza, że jest już środa, 30 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś ma zostać przedstawiony skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego po rekonstrukcji. We Francji 29 osób zostało zatrzymanych pod zarzutem finansowania terroryzmu w Syrii. W stacjach krwiodawstwa wciąż panuje trudna sytuacja. Nie bądźmy obojętni. Jeśli możemy, oddawajmy krew. To nie jest lek, który możemy kupić w aptece. Musi jedna osoba uratować życie drugiej osobie. Prawdopodobnie dziś poznamy skład nowego rządu po rekonstrukcji. Wczoraj został on zatwierdzony przez Radę Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Ustaliliśmy szczegóły, kwestia jest jeszcze ustalenie oczywiście terminarza tutaj z panem prezydentem, bo to jest najważniejsze w tej chwili, ale myślę, że jest szansa na to, żebyśmy poznali już w najbliższym czasie faktycznie już nazwiska i strukturę rządu. Ministerstw w tym nowym rządzie ma być mniej. Zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie będą miały jednego ministra resortowego oraz jednego ministra bez teki. Wicepremierem ma zostać szef PiS-u Jarosław Kaczyński. W czwartek unijni przywódcy na szczycie w Brukseli mają rozmawiać o sprawach zagranicznych. Drugiego dnia obrad, w piątek, dyskusja będzie dotyczyć kwestii gospodarczych i finansowych. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował o tym w liście do liderów 27 krajów, zapraszając ich do Brukseli. Szczyt rozpocznie się o 15 od dyskusji poświęconej relacjom Unii Europejskiej z Chinami. Sesję roboczą zakończy dyskusja na temat aktualnych spraw, które, jak napisał Charles Michel, wymagają uwagi. Chodzi o sytuację na Białorusi, próbę otrucia Aleksieja Nawalnego nowiczokiem i eskalację konfliktu w regionie Górskiego Karabachu. Szef Rady Europejskiej nie wspomniał o sankcjach, ale wiele osób spodziewa się, że unijni liderzy porozumieją się co do restrykcji wobec reżimu w Mińsku. Do tej pory zgodę blokował Cypr, który domagał się sankcji wobec Turcji za nielegalne wiercenia na Morzu Śródziemnym. Relacjom Unii z Turcją ma być w całości poświęcona kolacja europejskich przywódców. Charles Michel napisał w liście, że konieczny jest konstruktywny dialog z Turcją, by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo w regionie i zagwarantować pełne poszanowanie praw wszystkich krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Francuskie służby zatrzymały 29 osób podejrzanych o finansowanie terroryzmu w Syrii. Poinformowała o tym tamtejsza prokuratura. Działania policji miały miejsce w całym kraju. Zatrzymane osoby miały wspomagać finansowo Al-Kaidę oraz organizację Państwo Islamskie, przekazując środki za pośrednictwem internetu, informuje prokuratura antyterrorystyczna. W ramach specjalnej operacji francuska policja przeszukała 55 lokali i doprowadziła do zatrzymania 29 osób w wieku od 22 do 66 lat. Od kilku miesięcy prowadzone było śledztwo w sprawie organizacji wspierającej francuskich dżihadystów w Syrii za pomocą transakcji pieniężnych wykorzystujących kryptowaluty. Kompleksowy system finansowania miał zostać założony w 2019 roku przez Mesuta S i Walida F, dwóch francuskich obywateli walczących w Syrii dla grupy Hayat Tahrir al-Sham, powiązanej z Al-Kaidą. Za tę działalność obaj zostali skazani zaocznie przez francuski sąd na 10 lat więzienia w 2016 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Polsce wciąż brakuje krwi w stacjach krwiodawstwa. Sytuacja jest trudna, jak zawsze po wakacjach, a dodatkowo wzmożona przez pandemię. O wsparcie apeluje Barbara Ociepa, kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie. Nie ma takiej fabryki, która gdzieś są jakieś sprytne guziczki, które wciśniemy i A+, czyli na zero minus nagle nam się pojawi. Tak nie ma. Zachęcamy do oddawania krwi, bo no to jest bezcenne. To nie jest lek, który możemy kupić w aptece. Musi jedna osoba uratować życie drugiej osobie. W Częstochowie krew można oddać w terenowym punkcie działającym przy ulicy Kopernika 38. Działa od poniedziałku do soboty. Mimo pandemii można przyjść bez żadnych obaw, zachęca Barbara Ociepa. Nie trzeba się umówić, można wejść prosto z ulicy, jest śluza, mierzymy temperaturę, prowadzimy taki wywiad epidemiologiczny, więc do budynku wchodzą osoby sprawdzone, czyli bez temperatury, które nie mają w swoim wywiadzie podróży zagranicznych, kontaktu z osobą powracającą z zagranicy, nie mają objawów chorobowych, więc osoby potencjalnie zdrowe wchodzą do oddziału. Krew mogą oddać osoby powyżej 18 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

właściwie to chciałem powiedzieć, że możliwość składania takich zestawień dla państwa jest jak jazda szybkim samochodem albo wygrzewanie się w słońcu. W każdym bądź razie coś bardzo przyjemnego, co lubię i mam przyjemność to robić. Więc zaczynamy, a rozpoczyna Massive Attack i Live With Me. Just to keep you near. Jest coś niebywale eleganckiego i takiego szykownego w muzyce, w tych dźwiękach, które proponuje Massive Attack. Zresztą wszystkie formacje z Bristolu się tym charakteryzują. Natomiast, i takie słowo właśnie już wznosi nas na wyższy poziom powagi. Natomiast formacja Chemical Brothers to bardziej chuligański sposób traktowania muzyki, harmonii i w ogóle wszystkiego, co się z tym wiąże, całej filozofii życia. Posłuchajmy The Test. Lost. Jednym z ciekawszych zespołów reprezentujących rocka psychodelicznego w Polsce jest brygada Psychocukier, która zresztą bardzo rzadko jest słyszalna w radiach, w mediach, a myślę, że na to zasługuje i będziemy się starali to zmienić. Przed Państwem Psychocukier i bikiniarska potańcówka. Takie dźwięki lubimy bardzo, bardzo, bardzo. Jest 27 minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Andrzej Kodymowski, a przypominam, słuchacie Apteki Nocnej. Zachęcam do pozostania przy odbiornikach. Zostajemy w klimacie, podkręcamy ciśnienie jeszcze wyżej. Teraz Tame Impala i Half Full Glass of Wine. Polecam również wersję koncertową. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Takie dźwięki tylko w aptece nocnej. Przed Państwem zespół z Trójmiasta, dokładnie z Sopot. Ścianka i piosenka o tym samym tytule, z jakiego miasta pochodzą. Sopot. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale jeżeli słuchamy muzyki, na pewno stajemy się lepsi i to jest bezdyskusyjne. A teraz ślę w tamtą stronę, w eter, dedykowaną piosenkę, która może dotrze tam, gdzie powinna dotrzeć. Mam taką nadzieję. Audio Slave i Be Yourself. Czasami się zastanawiam, czy wiemy dużo na temat tego zespołu czy innego, którym się interesujemy, który nam się podoba, którego muzyka do nas przemawia, które teksty dają nam poczucie takiej integracji, tego, że możemy się identyfikować z pewnymi treściami, które się tam zawierają. Ale też z drugiej strony czasem przychodzi mi do głowy, że być może wiemy to, co chcieliby, żebyśmy wiedzieli ci, którzy sprzedają zespół czy ich płytę, traktując to jako produkt, bardziej zwracając uwagę na przychody i rozchody niż na to, co jest zawarte na płycie. Na pewno akurat z takim podejściem w Aptece Nocnej nie będziemy mieli do czynienia. Niemniej jednak właśnie z tej perspektywy patrząc, chciałem zaproponować coś bardzo wartościowego. Zespół dosyć tajemniczy, który początek swojej działalności miał w 2013 roku. Chodzi o Bocca i Town of Strangers. Teraz się, proszę Państwa, cofnijmy do wczesnych lat 80. Zespół, który zrobił bardzo dużo zamieszania. Ja już nie będę specjalnie go przedstawiał, bo na pewno wszyscy go znają. The Police, Message in a Bottle. A pamiętam huczne imprezy jeszcze w czasie liceum ogólnokształcącego, kiedy leciała ta piosenka i wszyscy doskonale się przy tym bawili. Butelki z benzyną i kamienie to piosenka zespołu z Łodzi, który zresztą bardzo serdecznie wszystkim polecam. Coś ostatnio nie słychać ich na naszej polskiej scenie muzycznej. Podziękowania indywidualne ode mnie za pożyczenie efektu w czasie nagrywania naszej płyty w Łodzi. Cool Kids of Death. I tak, proszę Państwa, teraz puszczę piosenkę, którą po prostu bardzo lubię, od której zaczęła się przygoda z nową falą Public Image Limited i Public Image Limited. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds, my way. I tak godzina w aptece nocnej dobiega końca. Realizowała Grażyna Oczkowska, wydała Magdalena Trzaszka, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. A na sam koniec posłuchajmy Beka i Loser. Yo, bring it on down.